Insellmilkom l-studio s-sakan bus-affem nil-għawkom għal-programmi jħor fil-sensila il-ġraja wara l-kelma fil-imkien ma' Professor Charles Briffa il-missidan residenti ta' din il-sensila. Fil-programm tal-lum ħanaraw il-ġraja wara il-kelma bini. L-arkitettura bħala l-arti u t-teknika tal-bini twetta il-ħtiġit prattiċi u espressivi tal-bniedem u għalhekk hija meħtieġa f'kull kultura għax mingħajrha il-bniedem ikollu jissara b'mod primittiv mal-elementi. Tofrilu ħarsien mill-ambjent naturali u benefiċċji li jwaslu għall-aktar żvilupp iċ-ċivilizzat. U tingħaraf minkemm tixraq lill-bniedem, minkemm tadatta ruha għall-attivitajiet umani, minkemm mistabbli bħala binja u minkemm tikkomunika idea bis-saħħa tas-sura li tieħu. Ma nixxi ngħidu kollox huwa relattiv skont il-funzjoni soċjali tal-bini, ngħidu aħna. Fil-każ utilitarju ta' fabrika, il-komunikazzjoni tkun ħafna inqas mill-każ espressiv ta' xi monument. Fil-waqt li fil-bini ta' knisja, x'aktarx li l-utilità u l-komunikazzjoni ikollhom l-istess importanza. Imma dawn il-binijiet kollha jagħtu impressjoni ta' stabilità. L-arkitettura hija marbuta mela mal-bżonnijiet umani u għalhekk hija s-soċjetà li tiddetermina x'għamla ta' arkitettura għandha jkollha u mhux il-periti. Hija s-soċjetà li tfassal l-għanijiet u tqabbad lill-periti biex iwettqu dawk l-għanijiet. L-arkitettura qiegħda biex taqdi s-soċjetà skont l-ispeċifikazzjonijiet ta' xi individwu jew komunità. L-ekonomija taf trazza l-arkitett u ma tħallihx jipproduċi xogħol li ma hemmx talba għalih. Fil-fatt f'dan il-programm tal-lum se naraw kliem marbut mas-sena tal-bini. Għandna suġġett pjuttost differenti l-lum biex. Differenti u vast ħafna għaliex is-sena tal-bini hija tradizzjonalment rikka ħafna fil-Malti. Għandna ġifieri għandna biex niftaħru milli hawnhekk għandna xi ħaġa li l-kultura tax-xogħol. Kultura Maltija tax-xogħol ikkontribwiet ħafna. U bosta affarijiet, naturalment ukoll daħlu idejat minn barra, imma ġew adattati għal-lokal. Ħan nibdew bħal soltu mill-etimoloġija. Il-kelma bini ġejja mill-verb bena, li għandu l-erq benejja, u dina m'hemmx problemi għaliex hija mnisla, m'hemmx problemi fis-sens m'hemmx komplikazzjonijiet jiġifieri. Hija mnisla mill-arbi. U tfisser kostruwixxa. Sewa. Tajjeb, bħala tifsir, però il-kelma bini fil-Malti jinfetaq fit-tnejn. Sewa. Għandek l-ewwel wieħed huwa x-xogħol ta' min jibni. Nistgħu ngħidu bħala sinonimi titlieħ għax ikun qed jitla, sewa, twaqqif, immuntar, tiswir, fabrikar, ftehimna. Mbagħad nużaw bini wkoll bħala l-oġġett li jinbena, per eżempju, għax bini dan, ġifieri tista' tfisser dar, palazz, blokk, hija kostruzzjoni. F'mod in ġenerali hawnhekk. Ekku. Issa, ma' dan imbagħad għandna fl-użu tal-lingwa mitkellma, speċjalment, u anka tal-lingwa miktuba sewwa. Għanna il-frażi blok bini, tela blok bini jemmek, u koll, jew kella blok djar, imma il-bini l-istess qed jintuża f'sens kollettiv. Għanna l-idjoma dak għandu l-bini, jiġifieri għandu ħafna djar, jiġifieri huwa sit ta' ħafna proprjetà. Meta ngħidu ħafna proprjetà ma jfissirx li jkollu xi elf, imma ġeneralment ikollu iktar minn tnejn. Tifhem? Mbagħad għandna l-frażi mallem tal-bini li huwa jista' jkun bennej, però jista' jkun perit ukoll. Huwa mallem tal-bini. Il-kelma mallem hija interessanti ħafna għaliex oriġinarjament kienet wieħed li huwa tas-sena, huwa l-autorità li ġi mallem, però illum mallem aħna nqisuh qisu bħala dak li huwa fuq il-ħaddiema. Sewa. Ukoll fl-użu, issa hawnhekk se nidħlu daqsxejn fil-grammatika, bena hija tal-ewwel forma, imbena tas-seba' forma. Però minn ben hawn mbagħad nagħmlu l-participju passat mibni bil-femminil mibnija u mibnijin. Imma għandna il-kelma bini illi huwa it-terminu li aħna qed ninvestigaw illum u minn bini wkoll għandna binja u bennej. Dawn huma termini illi jiġġenera l-verb bena. Sewa, ġifieri dan biex inkunu għadna wkoll il-grammatika. Issa interessanti wkoll huwa l-fatt illi għandna kelma lavur illi torbot ma l-ewwel tifsira li tajti ta' bini. Jekk bini fl-ewwel tifsira tix-xogħol ta' min jibni, lavur huwa x-xogħol ta' min jorqom u jżejjen il-ġebla għall-bini. Dak huwa l-lavur. Sewa, wkoll huwa marbut max-xogħol. Dawn huma żewġ kelmiet importanti. Issa, kif qatt, meta se niġu għal termini marbutin mal-bini, il-familja tal-kelma, sewa, san sibu diversi aspetti. Per eżempju, nsibu ruxmata klim li jfissru ġebla, issa narawhom, ruxmata klim li jfissru ħajt. Però ħalli nibdew daqsxejn mill-ħaddiema. Il-ħaddiema għandna tradizzjonalment għandna il-baqqunir dak il-ħaddiem illi jaqta it-trinek u l-ħofor fil-blat. Il-baqqunir. Dawn huma snajja tradizzjonali biex niftehmu. Illum forsi dan jsir bil-magni. Però kien hemm il-baqqunir. Mbagħad hemm il-bennej, alright, il-bniedem tas-sena imħarreġ biex ġebla fuq oħra u biex jaqgħad il-ħitan u s-soqfa. Ftehmna, ġifieri dan qed immurru aħna l-żmien meta kollox kien isir bl-idejn. Il-baqqunier qatt tal-blat, mbagħad għandek il-bennej, però hemm ukoll magħhom in-naġġar. In-naġġar li wkoll kien il-bniedem tas-sena mħarreġ fit-taqtieħ it-tiswir. U l-irfinar tal-ġebla li imbagħad titqiegħed f'posta mill-bennej. Ġifieri għandek il-bennej u qed jiġi mejjun mill-baqqunier u min-naġġar. Dawn kienu tliet snajja marbutin ma' xulxin u interessanti jaħdmu flimkien. Issa, insibu però wkoll mal-ħaddiema barra minn dawn insibu l-arkitett. Issa l-arkitett kultant ukoll, mhux kultant insejħulu wkoll perit. U għandek arkitett u perit aħna ġieli nużawhom bħala sinonimi sewa, ma minu l-arkitett u minu l-perit. Huwa dak il-bniedem imħarreġ bi-skola, llum il-ġurnata rid ikollu degree mill-università sewa fil-bini. Ġifieri fid-disinn u fit-tiżjin u mbagħad irid fit-tiżjin ġifieri tal- arkitetturali sewa. U mbagħad irid jieħu r-responsabilità hu. Qed niftehmu ta' kull bini li jkun hemm. Insibu nies ta' snajja oħra li jintrabtu mal-bini wkoll bħal l-artiġjan pereżempju, il-bniedem tas-sena li jasal biex bideħ joħloq prodotti sbieħ u rfinuti, speċjalment bil-ġebla, ftehna. Hemm ukoll marbut miegħu mal-artiġjan l-eklettiku, artist jew disinjatur li jiġbed il-motivi tiegħu mill-arti u l-arkitettura storika u kultant anke mill-antik. U dan jagħti d-disinji lill-bini. Interessanti ma dawn snajja insibu l-iskultur. Illi fl-imoddi l-iskultur kien jissejjaħ skarpellin. Interessanti, inkont bl-impressjoni li skarpellin huwa biċċa għodda, però sibt l-iskarpellin huwa fil-fatt il-bniedem imħarreġ fit-taqtieħ jew fl-iskultura tal-ġebel li qed jibni x'biha. Li jonqox fil-ġebel ġifieri. Li jonqox fil-ġebel, huwa skultur, illum ngħidulu skultur fis-seklu 17 u 18 kienu jsejħulu skarpellin. Forsi minħabba l-għodda għax kien juża l-iskarpell. Qed niftehmu. Imma dan ridt insemmih għaliex huwa fattur interessanti għaliex il-Malti għandu dawn iż-żewġ termini. Naturalment skarpellin illum bħala bniedem illi jiskolpixxi m'għandniex nużawha. Jiġifieri qisu kulħadd kellu d-dipartiment tiegħu biex ngħidu hekk. Iva, mhux bniedem wieħed jagħmel kollox. Le, kulħadd kien jispeċjalizza fil-parti tiegħu. Però ma jfissirx li ma kienx ikun hemm min ikun jista' jagħmel kollox. Eżatt, naħseb kien ikun hemm dik l-overlap bejnietom ukoll. Iva, jiena nimmaġina li kultant il-baqqunir kien jagħmel ukoll ta' bennej. Ftehna, u jista' jkun li kien ukoll in-naġġar. Ukoll, ġifieri jista' jkun li kollok bniedem jagħmel it-tlieta li huma. L-ewwel net forsi mhux dejjem il-finanzi kienu jippermettu li jkun hemm dik id-diversità kollha. Qed niftehem ma ħafna drabi kulħadd kien jintefa' fuq xogħlu. Issa, niġu għal familja tal-bini. U wara li rajna il-ħaddiema, ħanaraw daqsxejn il-prodott u l-bini l-iktar ħaġa importanti li għandu l-ġebla. U għandna qatt ta' termini marbutin mal-kelma ġebla. Ħanarawhom daqsxejn issa jew se naraw ftit minnhom. Pereżempju għandna il-kelma balavostru jew balavostra sewa li kienet ċoj hija. Mhux kienet xaħda ġebla maħduma u lavrata fit-tontum qiegħda fix-xifer ta' bejt jew taraġġ jew xi gallerija biex iż-żomm lil min jinsab fuqhom milli jaqa' l-isfer. Hemm skop issa hawnhekk il-bala vostru ġifieri sa jidħol ukoll fil-grupp lieħor li se nagħmlu wara l-ġebla l-grupp tal-ħajt. Ġifieri hawnhekk qed jinbena l-ħajt ukoll. Però ħankomplu daqsxejn fuq termini għal-ġebla. Għandna l-kelma blata li hija ġebla sħiħa mimduda mifruxa fuq il-koxox ta' bieb jew tieqa biex talaqhom fil-fawqan. Issa interessanti, eħe, però qabel dik ukoll għandna l-koxxa tal-bieb. Aħna nispjegaw ukoll qed nużaw ċerti termini li huma tal-bini, il-koxxa tal-bib, naturalment maħuda mill-figura tal-ġisem, però hekk u dina nsibuha wkoll. Issa, il-kelma fawqan tfisser ta' fuq, il-parti ta' fuq, ġejja minn fuq. Jista' jkun li minn flok fawqan ġi li tingħad fuqan, jew fuqan, sewa. Bħala terminu għal-ġebla. Għanna ċangun li hija ġebla imdaqsa, imwittija, ikkwadrata u mlestija għal-bini ċangun. Sewa ġifieri maqtuha u lesta. Lesta biex titpoġġa. Biex juża l-bini. Hemm iċ-ċavi li ħanuża kelma oħra sa narawha wkoll minn hawn ftit ieħor. Ċavi hija s-samrot tan-nofs li għala ħnejja. Ġifieri ċavi huwa kantun, raqed nuża kelma oħra bħala ġebla, maqtuħ fuq l-istess sawra mqiegħda fil-filata ta' fuq blata biex jaħlesa mill-pis ta' fuqha. Sewa ġifieri qed jgħin il-pis ta' fuq il-filati ta' fuq. Mbagħad insibu wkoll bħala termini għall-ġebla insibu ġebel tal-ġidra. Ġebel tal-ġidra u ma knaten bil-wiċċ li jidher mhux illixxat iżda mħolli żmarrat u regolari ġieli jkun hemm ġebla hekk u l-wiċċ minnhom li jkun qed jidher il barra qisu inaqxuh biex jidher qisu imbuzzat partijiet minnu. U għandna l-ġebla tal-ġir li hija ġebla magħmula mill-kalċju karbonat bħalma hi l-ġebla ta' Malta. Sewa, kelma interessanti اللي عنا هي مربوطة مع جبلة عاملة جبلة يو ستيل جبلة ونك عنا الكلمة عرب عين عرب اللي في البلورال تعمل اويرب سترامب وكل البلورال عليش ما تانش نزاوهم وانكا يكي يزاوهم يزاوهم الفتيد بنية لفرسي عنا اما عرب هو كانتون بوچوح مقتوين فوق لسكرة جفيريم ايات fejn jiskontra ħajt ma' ieħor. Dina illi kultant tissejjaħ il-ġebla tax-xewka. Sewa, hawnhekk għandek ukoll il-frażi il-ġebla tax-xewka. Anka dik għandna kelma apposta għareb. Jekk tintużax jew le issa wieħed irid jistaqsi lill-bennejja fil-fatt. Kelma oħra li tfisser għamla ta' ġebla hija katina. Katina hija kantun minn ġur imqiegħed fiskontru ma' żewġ tiqxur ta' ħajt dobblu birjusu flax magħhom biex jorbothom flimkien minn fuq il-vojt ta' bejniethom. Ara x'dettall għandek hemmhekk, ġifieri qed jintrabad apposta anke biex jagħti każ il-vojt ta' bejn ċnagen illi jkunem. Ftitilu semmejna ukoll il-kelma Samrot. U Samrot huwa kantun maqtuħ bil-ġnub inklinati ma' oħrajn bħalu biex jifforma ħnejja. Samrot. Jien naħseb li għandha x'taqsam ma' tismir għax jisu jorbot kollox is-samrot. Tajjeb, bħala ġebel ukoll insibu l-kelma torba, li huwa ġebel irqiq jekk ma tridx tgħidlu nfarrak ukoll mifrux fuq saqaf tax-xorok, ara u qed nuża xorok il-plural ta' xriek. U xriek hija ġebla maqtua fiċ-ċatt għamla ta' ċanga baxxa, ċanga imma fis-sens mhux tal-aħam, imma tal-blokka li tqatta' fuqha sewwa. U xriek ikun daqsxejn tawwali. Użat l-iktar tisqif minn ħajt għal ħajt jew fil-ħnejja bħala l-parti ta' fuq. Alright? Ara anke jien kelli nuża l-kelma tisqif, pereżempju. Tisqif ġejja minn saqaf, l-għamla ta' saqaf, l-għamla ta' xi ħaġa li qiegħda fuq. Ukoll forsi l-aħħar kelma li se nagħmlu li hija marbuta mat-terminu ġebla hija xullela li huwa kantun minn ġur fuq wiċċ wieħed biss. Ieħor ta' spiss imħassar jew imtajjar, użat fil-bini ta' ħitan dobbli. Niftehmu? Għada fil-fatt intuża din it-terminoloġija? Naħseb illi għada tintuża. Wieħed irid ikun familjari mas-sena tal-bini sewa, imma dawna huma termini kollha miġburin minn letteratura miktuba attwali f'dawn l-aħħar ftit snin mill-periti biex jispjegaw xogħolhom. Ġifieri jiena nimmaġina li għadhom jintużaw. U hawnhekk tinsiex illi għaw għandna sena illi ma tantx titħallat ma' edukazzjoni għolja, fis-sens illi ma tantx inti sassib it-taħlit ta' termini barrani. Sakemm qegħdin mal-ġebla. Ftehmna, issa se nmorru anke għall-ħajt biex naraw kważi l-istess ħaġa. Meta niġu għall-istil, però mbagħad l-istorja tiġi ħaġa oħra. Għax l-istil mhux il-bennej li jiddeterminah, imma huwa l-arkitett. U l-arkitett kif għadna huwa l-bniedem biex ngħidu hekk li għandu skola għolja. Allura dan se jdaħħal kunċetti anke minn barra sewa. Eħe, ħalli niġu mela għal termini li huma marbutin mal-kelma ħajt. Jiġifieri daw b'xi mod juru li huma xi għamla ta' ħajt. Ftehmna? Pereżempju għandna ħajt ċiklopiku. sawa ċiklopiku iġifieri ħajt mibni minn knaten b'ħafna u ċuħ ingassati wieħed ġol ieħor. Għandna wkoll il-kelma denfil li huwa ħajt denfil jiġifieri, huwa ħajt jew membru ta' ħxuna varjabbli wiesa minn taħt u dejjaq minn fuq. Maħsub biex jilqa' għat-tfigħ tal-materjali mbarraċ warajh. Ġifieri hawnhekk se jkun hawn dejjem għandu skop il-ħajt. Sewa. Għamla ta' ħajt ieħor huwa dana forsi iktar komuni huwa il-ħajt doblu. Doblu. Sewa, li huwa ħajt mibni minn żewġ teqxur marbuta bil-ktajjen bl-ispazju ta' bejniethom mimli bil-laqx jew imħolli vojt. Mela dak huwa l-ħajt doblu. Għandna mbagħad il-ħajt tal-qibla li dana insibuh x'aktarx fil-moskej tal-Misilmin li huwa ħajt imdawwar lejn Mekka. Tinsemmiha għaliex fil-fatt għandna moskeja hawnhekk, allura jista' jkun li niltaqgħu ma' dan it-tip ta' ħajt. Sewa. Il-kelma antika li għandna għal-ħajt hija mramma. Forsi naħseb. Ma' l-ġurdien nassoċjawha dik il-kelma. Mal-ġurdien, eħe. Ma nassoċjawha wkoll ma' Pietru Caxaro mhux hekk għax għandek fil-kant li jena jsemmiha kemm il-darba wkoll. Eħe, għandek il-ġurdien tal-imramma u però it-tifsira hija differenti. Il-ġurdin tal-imramma iktar joqrob lejn dit-tifsira li sanatu hawnhekk milli lejn it-tifsira li kien ta' Pietru Caxaro 500 sena ilu sewwa. Għax imramma jew il-plural l-imramem huwa ħajt oħxon mimli biex xaħxu ġeber żgħir fil-vojt ta' bejn l-uċuħ tiegħu. Għandna il-famuż sejjieħ, ħajt tas-sejjieħ, sewa ħajt mibni minn ġebel mhux minn ġur ingastat waħda ġol oħra bit-tajn nedi jew mingħajru wkoll, ġifieri jista' jkun il-ħajt tas-sejjieħ ikun xott mingħajr xejn kemm jitpoġġew l-affarijiet fuq xulxin. Insibu l-kelma sopra bank. Mbagħad insibu magħha tissieħeb sotto bank. Dawn huma filati. Għalhekk qed inqisu bħala parti minn ħajt allura. Sopra bank hija l-filata llavrata qiegħda fil-fawqan ta' bola vostra. Sewa, jiġifieri għandek in-naħa ta' fuq. U s-sotto bank hija dik ta' taħt il-balavostrata. Sewa, ġifieri anke balavostrata tista' titqies ukoll bħala għamla ta' ħajt. Għax balavostrata għandek ir-ringiela tal-balavostri li fil-fatt jifformaw il-ħajt. Sewa, bħala ħajt ukoll nistgħu ngħidu li għandna l-kelma solar. Sewa, jista' jitqies bħala ħajt. Ma iktar minn solar huwa s-sur. S-sur huwa ħajt, sewa, ħajt mastizz imdawwar, kemm jista' jkun ma' xi belt jew raħal, all right? Mbagħad għandna il-kelma li ġieli tintuża wkoll fil-bini ġejja mill-verb li l-ewwel qed il-kelma hija tħajjit. Tħajjit l-erq tagħha huwa ħajt, ħajjit, sewa. Tħajjit huwa il-nom verbali sewa minn tħajjet. Jiġifieri qed tagħmel ħajt, qed tibni ħajt. Sewa, u tħajjit tfisser tidwir bil-ħitan. Meta għandek belt u inti qed tiċċirkonda llum forsi nużaw dik il-kelma. Kelma oħra marbuta ma' ħajt hija timpanu medda ħajt triangolari jew fit-tont, imberfla bil-lavur, merfuqa fuq orni ta' pilastri jew faċċata ta' bini. Dawna huma mela termini marbutin mal-kunċett ta' ħajt. Issa fil-ftit ħin li fadal ħalli nagħmlu għat ta' klim oħra marbut pero sa mussa norbutom ma' xi kunċett sewa. Għanna bħala partijiet tal-bini, għanna l-kova, għanna apertura, absidi, arkata, arkitrav, dawn huma kollha partijiet u kollha huma differenti, ma għandix ċans noqogħdu nagħtu t-tifsira tagħhom kollha għaliex t-tifsir biex toħroġ id-differenza bejniethom tidħol daqsxejn fid-dettall ħalli tara daqsxejn id-differenza. Però għandna kelma interessanti hawn rich. Li hija taqbiża l barra fuq il-ġnub u ġieli l-fuq bħal-widna. Sewa, u dawna dana u kollu huwa parti mill-bini. Għandna kliem bħal defun, per eżempju, il-frak tal-fuħħar maġun bil-ġiru l-ilma mballat biex jifforma bejt li ma jgħaddix l-ilma minnu d-defun. Veri, għonek u kolla għandek din il-ħaġa li qed jaħsbu biex jissodaw is-saqaf minnaħa ta' fuq il-bejt jiġifieri. Insibu kelma bħal gallerija li kulħadd jaf, gwarniċa, gwarniċun, ħnejja, jew arkata, u mbagħad għandna imma kliem bħal ingall. Ingall hija jew ingalja, jew ingaljatura, sewa, hija trinka imqatta f'wiċċ ħajt biex jindies xrek jew l-ispalla ta' ħajt jħorġu fih. Il-kelma inkavatura li hija tawira l-ġewwa aktarx fit-tont fil-wiċċ ta' ħajt. Forsi bħala l-aħħar kelma li nistgħu nużaw hawnhekk hija l-kelma żgosh. Interessanti għaliex hija inkuvatura baxxa dejqa u tawwalija f'wiċċ tal-ġebel u tintuża ħafna wkoll fil-parti t'isfel tal-ħajt. Naf li kienet fadal l-istess ħiħa ta' termini x'nanalizzaw, però sfortunatament il-ħin għaddinna li jekk nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.